Maye ku la xam, maye ku la xam faraxee ki nga tane ñi nag dañ koo jaawale bii bi li tax ma wuuteeg sëriñ sëriñ bi ñi dañoo jaa si yëf yi yàlla fa ne defee leen ko fële ñu ne waawa wëlbati ko nañ ko defee fële fële farax boo ko yëkkatee seetal ka nga tane nga jox waaye tey ma fab farax ne dama ko yàgg bi yëpp du ngi koy jëriñ te soxla woo ko sax ndëg bëgg koom xàllëg ci moom mbaa ñu ne ba xaritam la lan la na ma sadaxa tamit fuqara xanaa loolu la yàlla wax le lam ca teg wal masakin ak miskine waay wal xaamilina xaleha ak ñi nga xam ne ñoo koy lëggi si surga ah ak xéefar bi nga xam ne dañ ko xameem lool ci diina islam ngay jox ko ko ndax nga mu mën a xol bi wëlbatiku mu tuub wal wal ma waaw la fa sa xula boom wal wafari xaa bi ak ku xam ne kii dafa dugg ci mbir moo xam ne mii hëpp na ko doole mbaa mu bëgg a jotu doon na jaam ñi de ko dangan mu xëy bëgg a moom bu ko kenn bañ a di koy dox wal xaari mii na kooku de yaa ko jóge wal xaari mii na mooy wajëga yi wa wal xaamilina aleha kooku defe naa tudd naa ko fay xaal waaw wafari xaal bi foofu la ñi la yàlla wax na nañ leen jox farax ñi la nag amul ci kenn ko xam ne ci ñu dañ ne moo la tane moo li sëb sëri ñooñu dañu koy jox kon yëf yi dañ koy juutal dañ koy juutal xaddiya ku ko moom moo rek ki lay jiital benn la yàlla mu wër na ne yàlla nga sañ a géej foofale xas foofale waat foofale yàlla su fekkee yàlla am na kii mooy yàlla kooku la moo ko moom kon nag addee jii sañ naa koy lekk sañ naa koy lekk leer ga Mouhamad daan wane moom laa de moom laa xool leer ga njool makka Cheikh Tidiane oote woon moom laa oote moo tax Cheikh Tidiane xëy ba ko bañ ko ko njël makk wane ne aloo ma sëlli àlla sayidina min baati li ma wax la yow yàlla maa ngi laay ñaan nga dolli Mouhamad nii tawal gulal ko biir maa ngir li ma defal am na ñu ne da jaamu yàlla la sax du jaamu yàlla ñaanal xarit ñaanal waayam la aloo ma sëlli àlla sayidina du jaamu yàlla ñaanal waayam la Cheikh Tidiane mooy ñaanal foofule njël makk ngir li ma wan li nëbbu woon ñu ne ko lu nëbbu woon lan la mu ne xam yàlla ku réere xam yàlla yow fóore ji moo daraame waawaaw damay wax fi mu ne lu xam ne dama fay yëkkati ay fóore barki démb yi ma ndikoon di waxtaan dama ko wax rek ñu bët la dënti dama leen na jaamu yàlla julli di jaamu yàlla xor di jaamu yàlla xaj di jaamu yàlla génne mbay mi àsaka di jaamu yàlla sonn ñu may laaj li ma lijjanti leen mbir mi dañoo dal di jóg rek ne dañoo amoon nag ci dëkk bi soxla noonu dañ ko bu ñu dikkee dañ ko dox ñu cee bëgg a dem tool bi maa ngi leen waaw dem leen xam naa loolu leen tax a jóg naa ko wax waaye man lu ma wax dama dëgg ba yàlla moo ne fari foo ñu ñu xam ne am tax kay fa tax boo ñu buróo ni ñu tax am tax xam ngeen ma dor kon ki la julli te xamul yàlla mbaa mu wéy sa xam yàlla te ne maa dugg ci jàgg gi ne maa ngi ñëw ci julli amu julli amu julli kii nga xam ne dafa dëppee soo koor te xamul yàlla war a mu jëriñ ko taw maa ngi dem màgg yàlla na la falee bu dóor a baa sax bi boo demee jaamul borom néew kat mais ba dugg ko ñoo jaam tabax la rek boo xam ne suuf ak bantan weñ ak xeer rek lañ ko def te dem aaramaa ko fa dajale damaam Ibrahima nit la li nit liggéey nag du ñu war a jaam ndax ki ko liggéey xéewoo ko xéewoo dara. Te yàlla it jajj na la ne falyeef bu door a baaxal bi jaamu leen borom nii bi waaye waxuma nii bi dëkk benn nit xéewul jaam la benn nit rek xéewul jaam la du bu màgg ba la gënaa du bu am taba nag mën na la gën. Yàlla ni ci tiire ba laa ilaha illallah man rek maa xéew jaam maa bind maa xamee. Bu keneen jaamu ko dul man koo jaamu ko dul man du fa taxawee ba fay xam leen ma nag war may jaamu. Sëriñ Touba ne dëllu nii allahu xalaalaahi bilaa taxaruurin wa xumal ni taxaw dëllu nii xamal na ma allahu yàlla xalaalaahi ci bopp bilaa taxaruurin ci lu dul faru xamal na ma yàlla moom yàlla boppam ci lu ba mën naa jaamu yàlla. Ndax ku xamul yàlla mën la jaamu yàlla man nag yàlla xamal na ma boppam moo tax ma mën a jaamu yàlla. Ndeke boo xamee yàlla bu kaw ràkka boo ràkka boo sëb jaamu yàlla ndeke boo xamulee yàlla sooya boom dund sa dund yëpp dama cëpp buntu fikkur wax na la ko fikkur xalam benn yoon fenn saa yàlla ci góor gu xam xam ne dafa xam yàlla wecc na jaamu yàlla aji ji dund day jaamu ci sareexatu dund be dee na ca téere ca masaani kon jàmmee lii la oote man maa oote ne sëriñ bu la xamal lu dut yàlla bu ma dig xajal waxuma yi ci def de araf wi dafay taxalleg boo soxlaa bind bind boo soxlaa jàng jàng buñ la bindee lee sax nga jàngal ko sa bopp kenn du xam sa sekkal métier mi ki la ko jàngal dafay fexe ba nga xamee sa bopp fekk doo dem de dagaan kenn fa ngay liggéey ñu fay la métier mi loolu ko tax a jot ak lu mën a dondi ki la xamal sa borom nag foofule moo ànd ak le téere ba wax yow ma la yem fa maalun wala ban noona ila man atila ama xalbu bu sell xol bu sell laa soxla gis kënc gis kënc tawhid sooya boo dëkkee koor sooya boo dëkkee xaj sooya boo dëkkee gën a mbay ma afaka sooya boo dëkkee jàngal xoraan gën a xamula tawhid yéen la ngay def yàlla soxla wu si dara gën a xamula tawhid tawhid nag moo da jut islam islam moom la yàlla wax ne moom lay fay gis kënc man yëpp xëy xayra islam diinan fa leen yoqu bi lu mu ñu fa wilaa xëy mu xaati yàlla na na gis kënc ku ma indil lu mooy islam duma la ko nit ñi nag léegi dal def saraatu wal ba ci saraatu mii nga xam ne moom yent yàlla moom man lañ ko wax ne ko sàmmee ko sa njaboot bi mu xaayee lii santaane lii nga xam ne lim la xaayee boo ci saxee bu yàggee da bàyy lor lim nga xam ne boo ci yàggee bo te sax ci fa lay teral mu sant santaane yooyule tere yi le yow na nga jàpp ne yàlla ko santaane kon nag jaamu yàlla déedéet moom lenn loo ci def sa bopp sa kër bi bi nga ci xëyee taxaw ci yetti bi gu ne yi defaa naan day xeer xata nga ci ñukki sax daw waaye du sa bopp gu ne yee tax ñu gaañante ngaa bañ yàlla it jaamam ni fa leen bind jox leen i jëmm sellal jëmm ji lool yàlla ba may sant islam booba jëmm ji amagu cër waxoo yàlla ko santaane te benn yoon la santaane nag sant ñaa santaane wu ñaa xanaa kay ñi xamul kay ñoo ko tasaare ñoo tasaare yëf yi léegi ba Omar mi ñu sax dikki fii naan ma ana jaamu yàlla ñaata xel la ma ne ko benn la du ñaar Omar Diop jaamu yàlla benn la du ñaar sëñ daram yaa ngay dégg jaamu yàlla lenn la du ñaar yow mi nga xam ne mërin la te jàng neex nga koy jéggal ama dawaamu sigla foofu wa ak bër ñun kulli maa kaane mu dégg loolu foofu wax firil ko nit ñi ñu dégg ama dawaamu sigla koo xam ne la sa ci bàkkat laa ila foofu moom foofu moom foo ko ne ak bër moo gën gën a mag ñun kulli makkan ci lépp loo xam ne waaye dana ko sax dana ko saxee bu palaas di ko ñu ñu kulli mourid waaw mais kulli mourid yi bépp mourid buy jëfee def danaa du baatu laa ilaha illallah baatu laa illallah moo gën la ngay jëfee la ngay bëri waaw xam naa gwànde ko waxaan laa man maa ci sikki balaa kasaroom la yéen a mën a faq sigar daal tudd yàlla daal mooy xaq mooy dëgg. Mooy dëgg. Ah mooy dëgg loolu laa ko faan wax. Dëgg ga nag cakkare la ci biir. Bàmboo ko ana ku ne fa kullu man fakkaraha muhtaqidaa malmanuha daxala jannata xalaa soxna bàbb lim jotta fasbaaka fiiha annaha tafaasaman jannatu rabbina li defa sika firim aam nga koy fire nag mo indi ko firim xaw ndax nit ñi gën koo mën a jëg waaye nit dama fa di gaal su fekkee jógoon nga ko dana gën a wér fi yow su fekkee defoon nga ciy dégg dara bàmba moo ne fa kullu man képp ko xam ne sakkaraha mu ngi tudd yi baatu allahu lami moo tax xidaa te mu fas ko ci xalam te mu fas ko ci xolam dégg nga fa kullu man sakkaraha moo tax xidaa te mu xam ko moo tax xidaa te mu nangu ko daxala ko ko dana xaram jànn sa àjjana fa dëkk kooku àjjana la jëm ku koy tudd te xam ko te nangu ko àjjana mooy sa kër xasbaka fiha xasbaka na doyla fiha ci dana la ko waxee xasbaka man bàmba maa ne daatu gaa yi laay la fekkare mba xasbaka na doyla yow taalibe bi fiha ci ma xasbaka fiha am na xaa naka baatu gaa yi laay la laaw tout xaa danañu ko tuddee tout xaa danañu ko wooyee semaine jënati rëbbina njëgu àjjanaay sunu borom bali ñu jëm wax loolu bàmba wax naa naka moom tout xaa danañu ko xooyee danañu ko tuddee diis njaay ci sangi fi yàlla baatu laa ilaha illa allah mooy sangi fi yàlla ku koy tudd te xam ko te nangu ko yaa ngi ci biir sangi fi yàlla sangi fi yàlla ndax kenn mën na ko toj fal xaj na ngeen faddili fal xaj na ngeen feddali leen muridi waaw muridi maa weddi de xam fuñ dëgg bi de mu weddi waaye nañ dikk man ma wax ne fi ma dëgg fal xaj na ngeen feddali yéen taalibe yi bi sikraha ci tudd baat bi fal xaj na ngeen feddali bi sikraha ci tudd baat bi bi laa tanaay te bu leen ko wutal xa dayo amul dayo baatub laa ilaha illa allah amul dayo amul bi sa waxtu amul place yàlla nekkul fenn bàyyi fenn tena na kenn ku ne maa la gën a jege sa gëm nanu aqrabu ilay min hablillah loolu yàlla ko wax maa la gën a jege sa buma xol xol nanu aqrabu ilay min hablillah mu wax ko boo alquran warit min hablil warit buma xol bi ku wax loolu yàlla waaw lu tax nag ki la jigéen yi mën na ko te sa ndeeg sa bàyyi la ji ana lu jaar sa diggante gis ci xanaa kay ci say bët la waaye duxu ci moom duxu moom ci jëmam jaawu ji ku ne mënuma ko gis ci say bët la waaye duxu ci jaawu ji yàlla nag moo gën a feeñ jaawu kon ku ne mënuma ko gis ne la wër na ci say bët la waaye duxu ci moom kon nag wa salaam ba yàlla ne jox aqimu salaata li sikre ina salaata tanaha anil fasaa wal munkir wala sikrullahi akbar di yéen moo leen wax aqimu salaata li sikre moo de lan te tudd ma nekk sikar bi la am soxla ina salaata tanaha anil fasaa wal munkir wala sikrullahi ina salaata naka julli tanaha dana dàq anil fasaa ci ñaaw ciir wal munkire ak lu ñuy sik wala sikrullahi waaye baatu laa ilaha illa allahu akbar moo gën a màgg lii ku ko wax yàlla waaw lu waral nag bindee fi nag nekkee nekk ni ñu nekkee di wax li ñuy wax ki gis ba wax li mu wax ñu ne mën taa dafa am amee sànqe ak mutafaagi yi dañ fi ñëw gis ñu waxtaan ba may yóbbante leen ne leen nag amoon na fóori joo xam ne daf fi ñëw ne ma dafa am lu ma la laaj ma ne ko lan la mu ne na ma ko waxatee saar weeti innaa fatax naa laaka fatax mu bin waaw dafa mel ni yónent bi la wax ma ne kaa yónent bi la wax di ne ma ah waaw ba ma moo ma jaaxal ne ma dikk laal ci la ko innaa fatax naa laaka fatax mu ma ne ko yéen bi yéen a ngi koy firee fatu màkkata du moom fatu màkkata moo leen moo leen réer innaa naka man yàlla fatax naa danaa gindi làkka ñeen la mu ne ma ah gindi lay firi ma ne ko gindi lay firi duut fatu ji ngeen di tàggoo ne nañ jàng innaa fatax naa ndax ñu hubbeeku buñ fi jógee ko duut hubbeeku yàlla waxutak yonent bi hubbeeku su fekkoon dafay wax ak mbooloo màkka ma làkka làkkum lay wax du wax làkka ñeen la innaa fatax naa làkka fatax mi bii na danaa la gindi gindi gu wér li yax fee kon du ca teg yax fer ana yax fer lum do njëgal de waaw fëri ji ma ko laaj di loolu mu may wax ana ki ñooy njëgal kan la ah kiñ doon waxat kiñ doon waxat ah te fëri yi nag ne yónent bi ma daa am bàkkaar ma dégg nag ci rajo bi maa wax ak moom fii bee gën ak mujj bi nag dem naan ku naan yónent bi ma daa am bàkkaar war nga koy tafala ma ne ko teroon nga weddi ko ci sama ron yónent bi ma daa am bàkkaar yónent bi lu waral innaa fatax naa làkka fatax mu bi nag leex fira làkka laaw maa tax a dem miñ sën bi ka miñ sën bi ka sën bi ka lan la yax fira lan la maa tax a dama mi sën bi ko ba maa taax wa yuuti ma nimatu alay xaleyka kat foo dem kat xaleyka laay wax waaye du xaleykum xaleyku bu doon màkka xaleykum laay wax xaleyku moo de wax ak mbooloo waxe wax kenn moo de xaleyku innaa fatax naa làkk fatan mu bi li yax fira làkk laaw maa tax a dama mi sën bi ko ba maa taax wa yuuti ma nimatu alayka xaleyka bi bébaa ngay demee ca woyax firu làkka laaw woyahdiya ka siraat al mustaqim woyan suru ka laaw nasaran xafiisa yépp yonent bi lay wax bisimilahi ko laaje tañ jox xaj ma xamal ni ko nga wax la ko yaa ayuha alladina amanu isma bi lislaki min yowmi ljumaat fastaw ila sakina aka sa wasalal bayan xaalisum xayrul lakum in kuntum tahtalmun aka sa waaw dama gis nag réemi ñëw ñun waxtu jumaat la ñuy def xam nga dañoo wax ne min yowmi ljumaat bis bi yëpp la boole kon waaye nit ñi nag ñoom waxtu la ñuy def bu waxtu jot rek ñu ferme bi di dem julli bi jël siwaat jaay def ñu waxtu ñu waxtu jumaat waaw nit ñoom waxtu la ñuy def yi nga bëggoon a yow waxtu bis bi lépp ñu def ko mu ne mu ne jumaat kooku gannaa démb ba ki démb rek ci pour moo du fi la mu ne wax ne bis foru bis foru ka ci xewlee foor comme jël ñaare la ti balaas foor ka fa nekk foor noonu la mbir mi demee nit ñi dañ koy sas gi ma wax dañ koy sas léegi jaamu yàlla yi nga xam ne moom la yàlla soxla ci alxuraan ba tax mu def ko ci alxuraan jaamu yàlla dafa amul waxtu dafa amul bis dafa amul xat amul weer amul benn place jaamu yàlla fépp la lépp la jaamu yàlla nekk ci jëmm kenn xeewul jàmm palaas benn xeewul jàmm mag ñi nga xam ne nag bis naka noonu weer xat nii kenn kenn xeewul ci jàmm yàlla mag ñi nga xam ne nag ñoo xoote xoon dañu xëy leen ci yàlla ñoo organisé organisé addu ci nii ci organisé la dëkk fii mu nekk xalaat nam ko war a defee Sénégal jeex baax te nit ñi xattan ko julli waxtu yu juróom warul waxtu julli waxtu yu juróom warul waxtu bi ci jaamu yàlla amul dogale bañ fopp juróomi waxtu bi waaw su fekkee bis bi yëpp nag yow jaam nga te yàlla ne faskuro la ha qiyaman waxoo dan waala junub bi faskuro la ha bukratan wa asila faskuro la ha kasira nii la ko yàlla santaane yàlla dafa bëgg nga jaamu yàlla ba tëdd ci sa taxawaay ci sa toogaay ci sa tër yàlla noppalul kenn fenn ci wetu jàmm bébé ngaay nelaw day nelawit yaa ngaay ñu ngaay bindal tiyaa ba ji nga xam ne moo la waroon ci bi nga nelaw ni ki gouvernement bii di def boo gàll boo lifi boo àllate boo déedéet boo lifi ni boo gaañoo maanaam boo excédent boo xamee excédent nan la doon fayee ca ba nga ko amul danañ la te excédent bi yépp nag bëggoon ci yàlla it dafa bëggoon ñu defee ko noonu la waaye yónneent yi nga xam ne ay borom fuqaaw lañ déggee fi lool xam ne jaam yi xattan nañ xoñ ko ni ko yàlla santaan ñu ñaan ci yàlla nañu ko war a jëfee ba mu nangul leen ko yàlla ne leen maa ati kum rasulu fokkutoo maa naxee kum xantu fantoo ñii ma jiital kat ci seen kanam ñu da leen teete da leen wan yoon nañ leen ko santee noola ñu dal dee ne kon nag sàngara moom nañ ko bàyyi kon nag sàcc nañ ko bàyyi kon nag jabari jàmbur nañ ko bàyyi kon nag sàcc nañ ko bàyyi yile yépp argano sele boo xam ne buñ ko bàyyee suñ xàdduna bii dafay lo nañ julli nañ sangu nañ xoor yile yépp dafa xiwee na suñu xàdd xoor daf laa wéral yow mi nga xam ne borom xam-xam nga boo demee ci yahud yi ñoom dañ de xoor waaye seen koor ga namuñ ca jaamu yàlla luñ ca namm moo di dafay wéral ni loolu mu ñoom moom lañu waaye jaamu yàlla duhut par weer jaamu yàlla duhut par bis jaamu yàlla duhut par barab jaamu yàlla duhut su fekkee noonu lañu ko defee yaa yëf yi dafay dal di yàlla dafay dal di néew doole ci ñu yow jaam nga amal la sa bopp moo la amal ba mu la amalee na nga de leer booba la la teg jàmm sant jàmm la moo de keroog alasu birabiku yàlla ker ba mu ne alasu birabiku kun nga fay roo yi tontu ko ne ko fayu ko mu ne alatu birabiku ñu ne ko bàllee keroog la santaane jàmm yàlla booba jëmma amul dikk nañu nag ba xam ne jëmma am na ñee la diw nga ne waaw nga ne nga diw ana diw nga ne naam sarihatu dal di tabbi sarihatu nga door a tabbi kat ker bi nga amee fukki at ak nangam la sarihatu door a wax lépp yaa ngi ànd ak islam xamula ci sa bopp dara jéemulaa xam ci sa bopp dara man la ci sa bopp dara jéemulaa man ci sa bopp dara la ilaha xayra wa bismillah julli boo demee ci la yàlla santaan amul wax salatuka kaana ala almuminina kitaaban mawquta na salaat salaatuka nekk julli kaana nekk naa almuminina bopp war a julli di kitaaban di loo xam ne ñu faratal moo ko luñ faratal moo ko dal luñ wax luñ faratal kitaaban luñ faratal la moo ko dal moo ko dal luñ wax te luñ waxtul dal àpp daal nga xam ne suñu waxtu ñuy jot na rek jóg dal waxtu ñu ñëw rek ñu xalaat ba waxtu ñu waaj aqimu salaata julli ci boppam maw xootam yooyu la ñu def ci dafa ci wax yenent yenent bi dafa am place yoo xam ne moo ci waxee am place yoo xam ne yàlla ci wax. Place yi yàlla waxee moo rek yi demee nii li ma la njëkk a wax. Place yi yenent bi waxee moo rek place yi demee nii li ma la rek wax nii sax te xeggale ko ak laa biiree ak laa biir ci yenent yi ak seen xam ñoo tax ñu ñaan yàlla loolu. Moo tax Mohamed ba mu ñaanee borom bi mu ne kon nag lu leen Mohamed wax jàppale ko may naa ko ci ndigal lu mu leen tere it bàyyi leen maa ko ko tere mu dal da ñaan nag wax yu juróom doomu aadama yi day ni nga ko waxee ni nga ko bëggee attan santaane attan yi mu ne baax ngir mooy daanu màggam gi kooku mooy jamaal ak jalaal booba jamaal bi ak jalaal bi la booba taar bi wala boobu mbaax gi mooy daanu màgg gi wala boobu taar bi mooy daanu màgg gi booba loolu la yàlla moom nakk mu ne yàlla ñu koy daanu amul fekk loolu la tax foofu la gànnaar gàññi woon sax ma dam ba gàggal si leen kon yàlla amul koo dayal maale yàlla am na ña ko ku ko amal lépp lu am rek te nga gis ko te ma am dañ ko amal yàlla nag amul dafa nekk yàlla amul dafa nekk nekkam boobu nag dafa mas di nekk te mas sa nekk bi nekk boobu ma nekk nag ci lay amal lépp lu am delluwaat ci nekkam gi ndax mos soo jógee ci nekk dalu kon yan lii rekk la yàlla lii rekk la soxla jàmm taxaw suba ba gant yu sax gant ko sa ba bër sax jëmma ci seen nelaw yi seen lan yi noor yi taxaw fii ne ko yow yaa fi ne loolu rek la malaaka yi liggéeyu malaaka yi amul beneen affaire bu mooy rekk di ko sabbal sabbal yàlla kooku ci la mucc nekk képp xool boo xam ne dafay sabbal yàlla ak la mais muy sabbal yàlla di mujj yi sabbal yàlla ku ko gis si jëm yi rek foog nga xam ko di jëlee àlla ko mukk ci àdduna te képp ku ci sax sa ëdduna dana rafet te àllaaxira dana rafet bu leen ci kenn di baatu la ilaha illallah moo tax yàlla sàkk doomu aadama moo taxu sàkk jinne moo taxu sàkk malayka garab yi si baatu la ilaha illallah la nekk nuñ ci nekkee mooy bu lis gi alif la dañ ne sàkk rek taxaw taxawaay biñ taxaw noonu te munuñ ci jógu ci leen si taxawal dafee taxawal ci la ilaha illallah suñuy yaanu ñu ngi daamu lépp lu dégg muy yëngatu rek dafay sabbal lépp lu ne sàkk dafay yëngal yàlla lépp lu yëngatu dafay jaam kon baat bi rekk moo am doole baat bi rekk mooy saadaar jaam ñi jub ñëpp d' accord lañ ci ne baat bi daal ci la njub kat yi tase si ngay tàmbale ak wali yu ci lay matee si ngay terta si ngay matee terta si ngay tàmbale terta si ngay matee terta abo jaayim suñ ko tuddee ba tey ñu ne mooy ndeye ñu réer ñi lan moo ko ko teg ñeen ñu doon maa nekk daf ne ko li nga ma wax du dëgg mooy la ilaha illallah yàlla la wëddi moo tax damay xuloog iblis ñu des ne ko yow abo jaayim maa la gën man suma morom laa discuté ndax dañ ma ne suñoo kër ci Moustapha ma lànk waaye man wii diw ma yàlla yow nag yàlla nga ñee di kon man maa la dégg yow yàlla nga ñee di man Moustapha rekk laa weddi di suma mara mënu jàpp moom laa weddi yow la yàlla nga weddi moo tax iblis moom gëm na yàlla dafa bañ li ko yàlla santoon mooy dafa réy am commitement dafa réy loo nit ñu mënu ci ko bu baax te réy